Naam, Allah mlipe kila la kheri Sheikh wetu Sheikh Saf Abu Luqman kwa taarifa ambayo aliyoweka hapa, ambayo imeweza kutuwekea wazi baadhi ya maneno ambayo yameongewa na mwongeaji ambaye aliyetangulia. Tupo katika nukta ya mwisho ambayo baada ya nukta hii tutakuwa tunavutavuta muda ili wale waandaaji waandae mambo vizuri, wasogee hapa ili waweze kupata chakula na kuondoka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى نقستك صلاة وسلام زي مهندي متميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبقى كتك مناسبة واندوا walima za ndugu zetu ambapo ni wenzetu katika maeneo haya, na hasa ni viongozi wetu katika kituo chetu hichi Markaz Salafia Uzebazeba Ujiji Kigoma Tanzania. Na munasaba huu wa walima tuliona tuweke daura fulani ambayo itakayotoa elimu ya mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya ndoa. Ndoa ni sheria ambayo inachukua hukumu ya wajib, kadhalika pia inachukua hukumu ya sunna, kadhalika pia inachukua hukumu ya mubah, na wakati mwingine inachukua hukumu ya makruh au haram, kulingamana na hali za wale wanaoana au hali ya mmoja wapo. Na zimekuja aya nyingi katika kuhimiza jambo la ndoa, kadhalika pia zimekuja hadithi nyingi katika kuhimiza jambo la ndoa. Lakini ijimaa ya muslimun, ijimaa ya Waislam, wanakubaliana kwamba ndoa ni jambo jema na ni jambo lililokuja katika sheria, na mwanadamu ana mahitaji ambayo mahitaji yake hayatoondoka isipokuwa kwa njia ya ndoa. Lakini zimetajwa katika Qur'an zile faida za ndoa au zinazopatikana kwenye ndoa, kadhalika zimetajwa katika sunna faida zinazopatikana kwenye ndoa, jambo ambalo sisi tuliokaa hapa, ule uwepo wetu tu hapa kujuana tu, huyu ni ndugu yangu, mtoto wa mamangu mdogo, huyu mtoto wa mjomba, huyu nazaliwa naye baba mmoja mama tofauti, huyu mama mmoja baba tofauti, huyu baba na mama tumezaliwa pamoja, hii ni katika faida za ndoa, kwa ni kubwa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu nisaa ya kwanza ametueleza faida za ndoa pale aliposema, ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza watu kumcha yeye, kadhalika kuogopa ule udugu ambao unapatikana kwa ajili ya watu kuoana, ambapo wahamia ya jambo linatokana na lile lililotajwa kabla yake, kama Allah alivyosema, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, mwabuduni Allah msimshirikishe Allah na chochote, na wazazi wawili mwafanyie wema. Kadhalika katika ndoa Allah anasema takullaha wattakul arham, kama ilivyokuja katika tafsiri kutoka kwa Salafu na Saleh kwamba ogopeni, muogopeni Allah kadhalika muogope huu ndugu ambao patikana kwa ajili ya ndoa, na kwa sababu ya udugu huo ndio umma unaongezeka. Sasa mimi kwa ikhtisar kutokana na muda nitaelezea nukta mbili muhimu. Kama muda utakuwa bado upo hujaandaa kule, nitaongeza nukta ya tatu ambayo ni nukta fupi fupi. Nukta ya kwanza ambayo nitakaoongelea hapa ni nukta ya nguzo za ndoa. Watu wengi tunaoa, wakina mama wanaolewa, lakini hatujui nguzo za ndoa ni zipi. Na maana ya nguzo ni kile kitu ambacho kinasimama kitu kingine juu yake. Yaani kama vile huu msikiti, kama sio hizi nguzo basi hili paa lisingepatikana. Kwa hiyo hizi nguzo ambazo zinaitwa nguzo za ndoa ndio zinasababisha ndoa kupatikana. Kwa ukiona watu wamekaa pale, maana yake wanazitekeleza zile nguzo. Kadhalika baada ya kuzitekeleza wanatekeleza na sharti. Baada ya hapo, maana yake ndoa imekwisha na mtu amekuwa ni mume wa mtu na mtu amekuwa ni mke wa mtu. Nguzo ya kwanza ni mke, na nguzo ya pili ni mume. Nguzo ya kwanza ni mke na nguzo ya pili ni mume. Kwa maana hakuna ndoa iliyokuwa bila mke na wala hakuna ndoa iliyokuwa bila mume. Yaani sisi sote tumekaa hapa, lakini kama sio Sheikh Amani, Abu Juhaifa na Abu Kasaba kuwa wameoa, sisi tungekuwa tunaongelea hadithi hapa. Tungekuwa tunaongelea hadithi. Kwa maana ya kwamba hawa walipopatikana na wale wake zao, maana yake ni kwamba zilishapatikana nguzo hizi mbili. Angepatikana mke bila mume hakuna ndoa. Angepatikana mume bila mke hakuna nini? Hakuna ndoa, kwa sababu nguzo moja hapo inakuwa imekosekana. Nguzo ya tatu ni ile ijabu wal kabul. Ni lile tendo, lile tamko lile ambalo linakwenda kutumika pale. Watu tunakusanyika kisha tunakwenda kulisikia lile tamko. Ambalo tamko la ijab ni tamko la wali. Wali anasema fulani bin fulani, ninakuozesha binti yangu fulana binti fulani kwa mahari ambazo mlizokubaliana, faimsakun bimaruf au tasrihun biihsan. Miishi kwa wema na kitokea kuachana, mwachane kwa wema. Umekubali. Kisha kabul ni neno la yule anayeoa, zauj anasema nimekubali. Kabiltu tazwijaha, nimekubali. Au kabiltu zawajaha, nimekubali kumuoa fulana binti fulani kwa mahari tuliyokubaliana, faimsaki bimaruf au tasrih bihsan. Hawa wali na mume wanapokuwa tayari wameongea hili neno, maana yake ni kwamba ndoa nguzo zake zimekamilika, kama vile vile nguzo za Uislamu, nguzo za imani, nguzo za ihsan. Kwa hili ni jambo ambalo natakiwa lifahamike kwa Waislamu, kujua kwamba nguzo za ndoa ni hizi tatu, ambazo hizo zikikamilika maana yake ni kwamba tayari ndoa imekamilika nguzo zake. Hii ilikuwa nukta ya kwanza. Na faida ya nukta hii ya kwanza ni kwamba pale ambapo tunapokuwa tunasherehekea hizi harusi, sawa, kwa mambo mengine mengine, tujue ya kwamba haya mambo ni ziada. Haya mambo ni ziada. Yanaweza yakawepo au yasiwepo. Kwa mfano, watu wa bid'a katika kusherehekea harusi hulazimisha mambo mengi yanayochukua muda ambayo hayamo. Tena mambo yale hulazimisha yawemo, na kama yasipokuwemo basi bora ndoa ivunjike. Wataweka ile barazanji, ile barazanji itasomwa milango minne, kisha kila kati ya mlango na mlango utakuwa na kasida, utakuwa na utenzi, utakuwa na kadha, utakuwa na kadha, utakuwa na kadha. Haya mambo kwanza hayamo, lakini pili, hata kama yangekuwa hayamo, kwamba ni sahihi kuyafanya, si katika ndoa, sio katika sharti, na wala sio katika nguzo za ndoa. Ndoa ni kitu kingine kabisa, ambacho huenda baadhi ya watu huwa hata wazingatii. Huenda watu wakawa hawapo kabisa wakati ndoa inafungwa, wakawa wako huko, lakini watu wakisimama kiyama, atatoa kule kwenye masufuria mchele, anakuja naye kusimama kiyama pale. Sisi tunafahamiana vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anajua ndoa ni yale yanayofanywa pale, na sio yale mambo ya msingi ambayo yanatambulika tamalia kisheria. Nukta yangu ya pili ambayo nakusudia kutaja ni sharti pia za ndoa, ambazo pia na zenyewe ni muhimu. Zisipokamilika hizi sharti, hata kama ndoa ile imekamilika zile nguzo, sawa, basi ndoa ile haitosihi. Kwa sababu sharti isipokamilika, maana yake kile kilichowekewa sharti hakitokamilika. Kama vile umekamilisha nguzo za swala, lakini kama utakuwa haujakamilisha nguzo za sharti za swala, maana yake swala yako itakuwa ni nini? Itakuwa ni batil. Sharti la kwanza la ndoa, ta'ayunu zawjayn. Ta'ayunu zawjayn, bwana harusi wa kwanza, amani, simama. Simama. Na huyu amani ndiye aliyeoa. Haidi simama. Ametoka nje. Ya, kashi. Amani ndio alioa. Kwa hiyo kuna mambo mnayaonaga mepesi, sawa eh? Kuna mambo mnayaona mepesi, lakini mambo haya ndio msingi zaidi kuliko mataalimu, matarumbeta, mabodaboda, mapikipiki na kadha, na poda mzungu na vitu vingine vinavyofanana hivyo, paka masizi. Lakini kuna mambo yasipokamilika, ndoa haifanyaje? Haitokamilika. Taainu zaujain, mke na mume lazima wajulikane. Hatuwezi tukawa kwenye ndoa tusiyomjua nani? Mume, sisi wanamume na wanawake kule na walii wake, hamjui nani? Mke. Kwamba hii ndoa tunaoshuhudia hapa walima wake ni Abu Kasaba, Idi Kasaba na Abu Juhaifa Aman Juma. Aman Juma. Sawa? Tukisha wafahamu watu hawa, wakawa maarufu kwetu sisi, basi sharti la kwanza limekamilika. Usiwahi kwenda kwenye harusi usiyojua mke, na usiwahi kwenda kwenye harusi usiyojua mume. Wazi? Na hasatan kwa mke anahitaji mahrim, ama kwa mwanamume lazima. Hakuna cha mahrim, mume iko wapi? Lakini wakati mwingine mume na rafiki yake huwa wanavaa wanafanana, lazima mjue anayeoa fulani. Hii ni moja katika sharti la nani? La ndoa. Maana haya ameyasema Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Sharti la pili, ridahuma, ridha ya mke na mume. Mume aoe akiwa ameridhia, na mke aolewe akiwa ameridhia. Kuna ndoa za mkeka. Ndoa za mkeka, nadhani kwa maeneo haya ya Kigoma tunafahamu. Zile ndoa za wazinifu. Akaramakumullah ayana. Mtu amefumaniwa, kamtia mimba mwanamke, amechukuliwa moja kwa moja, shehe uko wapi, mkeka uko wapi, Fatiha, Amina, ndoa. Ima mume hataki, au mke hataki, au wote hawataki. Wazi? Ndoa hii ni batil. Na niseme kwa munasaba huu, kama ulioa ndoa hiyo, jadidi ndoa yako. Kuanzia leo, kama ulioa ndoa hiyo, mtafute shehe, watu wawili watatu waje washuhudie hiyo ndoa, ndoa yako uifanye iwe mpya. Kwa sababu ndoa hiyo ni batil. Ameuliza maana haya Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, akasema wajaddid ndoa hiyo. Kwa sababu ndoa ni lazima kuwepo na ridha. Muda ambapo mke hakuridhia, au mume au wote hawajaridhiana, hata kama atakuja kuridhiana baadaye ndani ya ndoa, hilo sio tija. Hata kama baadaye si mnaishi, mkazao kwanza, wa pili, wa tatu, sasa ndio tushakuwa mke na mume. Sasa ndio hivyo, basi ndio ushakuwa mke. Sasa hamna shida, tuendelee. Hakuna kuendelea. Kuanzia pale mnafunga ndoa mpya. Mnafunga ndoa mpya. Na hii ni tofauti na wale waliokuwa kabla ya Uislamu katika jahilia, waliokuwa katika ndoa yao hizo za kijahilia, kisha baadaye wakasilimu wote kwa pamoja wanaendelea na ile ndoa yao. La, wale waliridhiana. Maana yake ni kwamba ndoa ile kwenye jahilia ilikuwa sahihi. Ama ndoa yako wewe kwenye Uislamu iliyokosa ridha haikuwa sahihi na haitokuwa sahihi la kiyami asaa. Hilo ni sharti la pili, natakiwa lifahamike kwa sisi ambao tuliokwisha oa na wale ambao hawajaoa. Sharti la tatu ni alwaliyo, wali wa ndoa. Ndoa ya aina yoyote ni lazima iwe na wali. Na wali wa ndoa ni baba wa nani? Baba wa mtoto. Kama baba wa mtoto hayupo, anakuja babu yake. Kama babu yake hayupo, anakuja mtoto wake. Kama mtoto wake hayupo, anakuja mtoto wa kiume wa mtoto wake wa kiume. Na kama hayupo, ndo anakuja akhun shakik, ibn akhun shakik, akhu li abi, ibn akhu li abi, anakuja amu li shakik, ibn ammi shakik, anakuja ammi li abi, ibn ammi li abi. Hawa ndio ambao wanaozesha, na si mtu mwingine. Katika ndoa haozeshi mama wa mtoto wala mama yake mdogo. Haozeshi katika ndoa mjomba wa mtoto wala baba wa nani, wa mama wala baba wa nani, wa mjomba. Hawa watu kwenye ndoa wanaitwa dhawil arham. Hawa watu kwenye ndoa wanaitwa dhawil arham. Ni ndugu tu ambao hawazingatiwi kuwa ni mawalii na wasimamizi wa ndoa. Kwa hiyo ikiwa mtoto atatakiwa kuolewa, lazima baba yake aje kumfungishia ndoa. Ujumbe kwa kina mama ambao wakati mwingine huwa wanaachana na wababa wa watoto zao, kisha bahati mbaya wale wababa badala kuchukua watoto zao wakaona uvivu wa kubeba majukumu, wakamwachia mzazi mwenzake aliye mtoto. Yule mama akayahozi yale madaraka, akahisi yule mtoto wa kwake, haki zote ni zake. Mpaka kufikia sasa yule binti anaolewa, anachumbiwa, akaona kwamba sasa huu ndio wakati umefika kwamba mimi nimkomoe huyu mzazi mwenzangu. Akataka isimamie ile ndoa. Maana yake ni kwamba ile ndoa ikisimamiwa na yule mama wa mtoto, ndoa ile itakuwa nini? Itakuwa ni batili. Kama ulisaidia kulea kwa sababu ya dhurufu zilizotokea baina yako wewe na mzazi mwenzako mlioachana, hilo ni sadaka na Allah atakulipa kwa hilo. Lakini sala la kuozesha ni la nani? Ni la baba. Hata kama atakuwa mpuuzi kiasi gani, upuuzi wake unabaki kuwa kuwepo kwake, lakini sala la ndoa atafungisha yeye, kwa sababu ndio sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiweka katika dini hii. Sharti la nne na la mwisho ni ashahada, ushahidi. Ndoa isiyokuwa na mashahidi, ndoa hiyo ni batil. Na tukisema ndoa isiyokuwa na mashahidi, kuna watu wanaenda kufungia ndoa huko mbali kusikojulikana. Nasikia watu mana, mimi nilioa jana. Ulioa jana Vipi, mwa vipi? Nilioa. Hipo. Tumewahi sisi kupigiwa simu kutoka mtu katoka siku kondoa huko wapi huko. Mikoa ya katikati. Anakuja na mke anataka aje umfungishie ndoa. Bwana amekuja na mwanamke, kwanza mwanamke asafiri naye. Halafu anafika hana hakuna mashahidi, hataki nini, anataka tumfike kwenye chumba fulani, wewe uwe kadhi na ndio uwe nani hii wakala wa wali wa yule mwanamke, na yeye ndoa ifungwe. Hakuna ndoa aina hiyo. Hakuna ndoa aina. Hiyo ni ndoa batil. Ikiwa utataka kuoa, ndoa yako ni lazima kuwepo na mashahidi. Na mashahidi ni kama hivi, kwamba wamefungisha ndoa hapa, sote tumeshuhudia, harusi imejulikana, aliyeoa ni Amani na Aidi, full stop. Kila mtu anaondoka hapa anajua Amani na Aidi. Kesho akipita na mwanamke barabarani anajua Amani juzi alioa, Aidi juzi alioa. Kwa lazima ndoa iwe na mashahidi. Kama kutakuwa hakuna ushuhuda, ndoa hiyo itakuwa haijakamilika sharti la nne, na ndoa hiyo itakuwa ni nini? Itakuwa ni batil. Na kwa sababu hiyo ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka jambo la walima. Vipi uko chakula? Mmoja aenda kaulize kafuta nini. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam akaelezea umuhimu wa walima. Walima maana yake ni kutangaza ndoa. Kuna watu ni mabakhili kwenye walima. Jamaa nao alafu hataki kuweka chakula. Weka chakula hata kama ni mbuzi mmoja. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia Abdurrahman bin Auf, baada ya kumuona amejipakaza, kwa lugha ya zamani ilikuwa inaitwa ruwenga. Siku hizi ukishaoa tu ukiingia khalwa na mke, ukitoka tayari poda mzungu unayo au lipstick shadow na mfano wake. Mtume kamaona Abdurrahman katika hali ile na hakuwa na taarifa, akamuuliza Mahyam, mal khabar? Akasema Abdurrahman, tazawajtu almar'a. Tunamuuliza, una habari gani? Mbona umejipaka paka nguo haieleweki? Akasema nimeoa mwanamke. Mtume sallam akamuuliza, sadaktaha? Je, umempa mahari? Akasema na. Wazna nawatin min fidda. Nimempa sadaka sana mbegu ya fedha. Mtume alayhi salatu wasalam kwanza akamwombea dua. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa bainakuma fi khairin aw lim walau bisha. Kwamba Allah akubarik, kadhalika Allah baraka Allah iwe juu yako, na Allah awakusanye nyote wawili kwa khair. Kisha akamwambia, fanya walima walau ya mbuzi. Fanya walima walau ya mbuzi. Kwa hiyo walima inatangaza. Ukishaoa hata kama mlienda watu watano, sita, njoo fanye walima. Watu wataulizana, vipi hapo kulikuwa kuna mkusanyiko wa chakula, ni cha nani? Sema fulani amemuoa fulani. Khalas, kila mtu atulia. Kesho ukipita na mwanamke, watu wanajua yule ni mke wako ambaye wamekula watu walima juzi. Katika mambo ya msingi ambayo yanatakikana kwa mwanamume kuyazingatia sana wakati anapotaka kuoa, unapotafuta mchumba usiwe na haraka. Unapotafuta mchumba usiwe na haraka, kuwa mpole. Zunguka zunguka taratibu. Ulizia ulizia. Unaulizia pale, unaulizia na pale, unaulizia na pale, ili upate watu ambao waliokuwa watakuwa na ahsanu hal. Na anasema anachoni kwamba watu ambao utakaofanyia kwao tajriba ya pale unapokwenda kuchumbia ni ndugu wa yule unayekwenda kumuoa. Yaani mtu anaangalia mchumba kwa kumwangalia kaka wa nani? Wa yule anataka kwenda kumuoa. Ataangalia tabia, ataangalia mpaka uso, ataangalia mpaka maumbile, ataangalia rangi, ataangalia vitu vyote. Lakini msingi kabisa kuangalia dini. Kwamba kama dini ipo kwa kaka yule, basi dada yule atakuwa na nani? Atakuwa na dini. Kwa hiyo usiwe na haraka. Na wakati mwingine mtu anakwenda kuchumbia sehemu anakosa. Sala la kuchumbia ni sala la makubaliano kama ilivyotangulia katika sharti. Sasa ukikosa, sema tu kwamba laala Allah hajanikadiria kheri yangu kuwa hapa. Unakwenda nyumba ya pili na nyumba ya tatu, utapata mchumba yule ambaye Allah amekukadiria, na huyo ambaye Allah atakukadiria, na mpaka ndoa kufikia kupita, hiyo ndiyo itakuwa ni kheri yako. Hiyo ndiyo itakuwa ni kheri yako. Na ukifanya hivyo, basi utajikuta unaishi katika maisha yako kwa furaha, utajikuta unaishi maisha yako katika maisha yako kwa amani, kwa sababu ndoa bila shaka ni sehemu ya makubaliano ya watu wawili ambao mtakwenda kujenga kitu ambacho ima kitatarajia ima wewe kufikia wakati wa kufa au yeye kufikia wakati wa kufa, ndio atakuwa matengano yenu kwa asilimia kubwa. Waila litokee katika yale ambayo ya hayategemewi kutokea, ya mtengano ambao tunafundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kwamba ikitokea kutakuwa na shida haiwezekani kusuluhika, basi tutakuwa kuna nafasi ya mwisho kabisa ambayo ni talaka. Nukta ya mwisho kwa kumalizia hata kugusa jambo la la taalim, ambayo hili litakuwa la mwisho. Na kabla ya hapo, kuna ile nukta ya watu waliooa. Tuna mila za bwana harusi akiwa ameingia khalwa na mke wake, watu wanakuja kuuliza bwana harusi, vipi, mtuambie kuna habari gani huko. Waikuona unazugazuga, wanamuita bibi yako, bibi fulani, hebu nenda kwa mjukuu wako muulize, vipi, mambo mazuri. Jambo hili aliulizwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Aliulizwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala kwamba je, inafaa mtu atakapooa akikana mke wake ndani, asubuhi akiamka kuja kumuuliza kuhusiana na kile ambacho alichofanya yeye na mke wake? Sheikh Ibn Baz akasema hapana, jambo hili halifai. Nadhani najua kinachoulizwa ni kitu gani. Sheikh Ibn Baz akasema jambo hili halifai, bali ni katika nini? Ni katika jahiliya. Sasa haya, akiulizwa asemeje? Akiulizwa asiwe tu mimi na furaha kuoa. Unaona, leo ni siku yangu ya furaha, ana mabsut, ana farhan, خلاص. Asemi chochote kinachohusiana na nini? Na hayo ambayo anayotaka. Na baadhi ya watu huwa wanaandaa kabisa kitambaa cheupe, wanampa biharusi au bwana harusi, watatandika pale au shuka nyeupe. Eh? Akisha baadaye tu asubuhi tu atakaye shuka kwenda kuiona ina nini. Jambo hili ni katika jahiliya ambalo halitakiwi kwa Muislam kulifanya. Halitakiwi kwa Muislam kulifanya. Kwa kama bado lipo katika jamii zetu, basi ifahamie kwamba ni katika nini? Ni katika jahiliya. Jambo lingine ambalo ni la mwisho ni hili jambo la taalimu. Taalimu, ndugu zangu Waislamu, katika jamii zetu imekuwa ni balaa kubwa, ni maangamio ya jamii, na hasatan katika familia hizi ambazo wanawake wana sauti, wanatengeneza mazingira ya taalimu zisizokuwa za kisheria, taalimu za miziki, taalimu za wanawake kukaa bila nguo, taalimu za kuchanganyika na mashoga siku hizi. Yaani unakuta kuna wanawake wako humo, kumbe na mashoga humo humo wamechanganyika. Tena hao mashoga ndio ambao wanawapamba hao wakina biharusi. Kwa sababu kampamba lazima aje naye mpaka ukumbini. Na mfano mambo kama haya. Lakini baadhi yao huweka miziki, huweka hizi taarabu, huweka hizi kasida ambazo ndani yake kuna miziki, ala za miziki na mfano wake. Haya mambo sio katika Uislamu. Laisa minal Islam fi shay. Hayahusiani chochote na Uislamu. Na bali yanaharibu nini? Yanaharibu ndoa. Ile ndoa ni ibada ambayo inahitajika iendane na mambo yote ya Kiislamu. Tunapoingiza mambo ya kihabisi katika taalimu na mambo ya kibaradhuli kama wanavyosema watu wa pwani katika ndoa hizi za kisheria, maana yake tunatengeneza shida baina ya wale ambao walioana na kuondoa ile baraka ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweka baina ya hao watu wawili walioungana kwa siku ile. Kwa ni jambo ambalo halifai. Akina mama wanapenda sana kujikusanya kwa ajili ya kupeana zawadi. Jambo hili lipo wazi kwamba ni halali. Kama akina mama kumpa mwenzao zawadi, jambo hili liko wazi, hakatazwi. Isipokuwa kusanyikeni katika maeneo ya sheria. Fanyeni mambo ya kisheria, gawaneni zawadi, kisha baada ya zawadi mfurahi, mcheze, wala hakuna shida. Kuna sala ambayo natakiwa niweke wazi. Je, akina mama wakiwa sehemu yao ya siri, sauti yao haitoki nje, wanaruhusiwa kucheza? Wanaruhusiwa kuimba? Wanaruhusiwa kupiga hizi dufu za makurafi? Wanaruhusiwa? Na kaulize Ibn Baz jambo hilo. Ibn Baz akajuzisha kwamba kupiga dufu kwa wakina mama na kucheza wakiwa wamevaa nguo zao, wasiwe tupu, wawe wamevaa nguo zao, wawe sehemu yao ya stara, wakapiga dufu, wakaimba, wakacheza, la baasa bihi, jambo hilo ni jambo la sawasawa. Bali akaulizwa, je, ni sunna? Ibn Baz rahimahullah ta'ala akasema naam, jambo hilo ni sunna. Melewana eh? Jambo hilo ni sunna. Sasa akina mama badala ya kufuata sunna hii wanaingia katika mambo ambayo sio ya kisheria, jambo ambalo linaingiza matatizo katika ibada nzima ya ndoa. Mimi niishie hapa baada ya kuliweka wazi hili, niishie hapa. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala azidumishe ndoa hizi mbili na ajalie vizazi vilivyokuwa vyema vitakavyokuja kuitetea dini ya Uislamu ala manhaj salafina as-salih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.